гэтых радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння судовымі спрэчкамі аднавіўся працэс па справе менскага тэракту. Кіраўнік пракурорскай групы, намеснік генпракурора Алексей Стук запрасіў для абодвух абвінавачаных вышэйшай меры пакарання – смяротнага пакарання праз расстрэл. На думку абвінавачання, віна Віцяблянаў, Канавалава і Кавалёва даказаная. Як перадае суду Алег Груздзюловіч, выступ пракурора цягнуўся 5 гадзінаў. Каб абаснаваць вось гэтае пакаранне, ён пералічыў больш за 14 злачынстваў і злачынных дзеянняў, што датычыць Канавалава, і каля 5-6, што датычыць Кавалёва. Толькі пералічэнне доказаў цягнулася болей за 3 гадзіны, а пералік доказаў віны Канавалава у самым страшным злачынстве, гэта тэракт у метро, цягнулася амаль гадзіну. Было названа больш за 20 доказаў, сярод іх вынікі экспертызы, відэо, паказанні сведак, паказанні падчас следства Кавалёва і прызнанне самого Канавалава падчас следства і іншыя доказы экспертамі расійскімі былі знойдзены сляды монтажу на відэо. Так вось Алексей Стук патлумачыў, што гэта не паўплывала на даставерность гэтых відэакадраў, а просто при падрыхтоўцы гэтага відэо была зроблена нарезка з розных камераў, і таму ось ёсць сляды монтажу. А таксама ён патлумачыў, чаму, напрыклад, не былі знойдзены сляды Канавалава на розных рэчавах, якія прыдатны для выкарыстання бомбы у падвале. Ён сказаў, што Канавалаў хутчэй за ўсё меў час перед тем, как з'ехаць у Менск 9 числа, и он пришел в свой подвал и там стер все эти отбитки пальцев. Але сшиток, речевы и разные выбуховые процессования, в тем лику дистанционное керующее устройство, все это доказывает, что он рыхтовался загодя до разных терактов, в тем лику до терактов метро. Ну і пасля таго, як выступіў Алексей Стук, далі слова выступіць пацярпелым. Паспела выступіць толькі пацярпелая Людміла Жэчка, але яна сказала, што не давярае, што яе дадзеныя следства не пераканалі і што яна не верыць, што гэтыя хлопцы маглі ўчыніць такое злачынства. Пасля паседжання журналісты спыталі ў маці Кавалёва, Любові Кавалёва, яе рэакцыю, яе каментар. Яна сказала, што не верыць у віну свайго сына і сказала, што яго топяць. Вышэйшую меру яму хочуць даць таму, каб знішчыць сведку, які потым можа абскардзіць гэты прысуд і распавесці, што адбывалася насамрэч падчас следства. Заўтра пачнуцца зноў выступы пацярпелых і выступяць адвакаты. Суду перадаваў Алег Груздзіловіч. Нагадаю, што яшчэ на пачатку працэсу маці Кавалёва звярнулася да грамадскасці з ідэяй правядзення рэферэндуму аб адмене ў Беларусі смяротнага пакарання. Яна баіцца, што смяротная кара будзе прымененая да яе сына, якому не забяспечанае права на справядлівы суд. Ну а выступаючы падчас нядзельнай імшы ў катэдральным касцёле ў Менску, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству кардынал Курт Кох падкрэсліў, што для людзей, якія жывуць ва ўмовах дыктатуры, толькі свецкія суды, арыентаваныя на Бога, ёсць суцяшэннем і надзеяй. Як падае радыё Ватыкан, падчас літургіі кардынал Кох падкрэсліў натуральную патрэбу людзей у справядлівых свецкіх судовых інстытутах. Цытую: «Людзі, якія жывуць ва ўмовах палітычнай дыктатуры, на ўласным прыкладзе зведалі, што значыць не мець суддзі», сказаў іерарх. Ну а сёння з кардыналам Кохам сустрэўся Александр Лукашэнка, які заявіў, што разлічвае на падтрымку Ватыкану. Цытую: «Ад каталіцкай царквы і асабіста ад папы Бенедыкта XVI мы чакаем большага ў абароне нашых інтарэсаў, асабліва на Захадзе». Папу Бенедыкту XVI было перададзенае запрашэнне наведаць Беларусь. Чытачы і слухачы «Свабоды» ў турмах лічаць, што здароўе Уладзіміра Некляева патрэбнае ўсёй Беларусі. Карная псіхіятрыя. Мастацкая супольнасць выступае ў абарону мастака Бісмарка. Беларускія турмы – гісторыя і сучаснасць. Наколькі небяспечна апынуцца ў адной камеры засуджаным з нізкім статусам – турма і здароўе. Праграма «Свабода» ў турмах – Перадача Аліны Струве пазней у вечаровым эфіры. Кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Бяляцкаму на судовым працэсе, які ўзнаўляецца 16 лістапада, могуць выставіць новыя абвінавачванні. Пра гэта сёння заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску праваабаронца Уладзімір Лапковіч. Ён лічыць, што да цяперашніх абвінавачванняў могуць далучыць і артыкул 193.1 крымінальнага кодэксу. Тэму працягвае Уладзімір Глот. Артыкул 193 прым прадугледжвае пакаранне за дзейнасць ад імя афіцыйна не зарэгістравана ў Беларусі грамадскай арганізацыі. З гэтай нагоды Уладзімір Лапковіч згадаў, што рэпрэсіі супраць «Вясны» пачаліся яшчэ ў лютым. Якраз тады Генеральная пракуратура Беларусі вынесла пісьмовае папярэджанне Алесю Бяляцкаму за дзейнасць ад імя афіцыйна не зарэгістраванай арганізацыі. А на мінулым паседжанні ў справе Бяляцка пракурор папрасіў перапынак, каб сфармуляваць новае абвінавачванне, кажа Уладзімір Лапковіч. Улічваючы тое, што фактычна абсалютна відавочна, што развалілася справа, звязаная з ухіленнем ад выплаты падаткаў, асабліва буйным памеры, мы разумеем, што ўлады не адмовяцца ад гэтага артыкула, але мы не выключаем тое, што дзеля замацавання сваёй пазіцыі і магчымасці рэпрэсій у дачыненні да спадара Алеся Бяляцкага, магчыма і ў дачыненні да ўвогуле праваабарончага цэнтра «Вясна», яму можа быць прад'яўлена дадатковае абвінавачванне па артыкулу 193.1. Все эксперты, назіральнікі, якія прысутнічалі на апошнім паседжанні суда, адзначаліся тое, што 90% гутаркі, якая адбывалася на судзе, тыя пытанні, якія задаваў пракурор, яны тычыліся не так званых рахункаў спадара Алеся Бяляцкага, а тычыліся выключна дзейнасці праваабарончага цэнтра «Вясна». Таму падаецца верагодным, што дадатковым абвінавачваннем гаспадара Алесі Бяляцкага будзе менавіта артыкул 193.1. Аднак, на думку міжнародных экспертаў, наяўнасць артыкулу 193 прым не адпавядае міжнародным прававым стандартам, да якіх далучылася і Беларусь. Пра гэта гаворыцца ў заключэнні аб адпаведнасці артыкулу 193 прым Крымінальнага кодэксу Рэспублікі Беларусь датычна правоў незарэгістраваных аб'яднанняў міжнародным стандартам правоў чалавека. Заключэнне падрыхтавала і прыняла Еўрапейская камісія за дэмакратыю праз права, больш вядомая як Венецыянская камісія. У гэтым дакуменце, у прыватнасці, адзначаецца, што такі артыкул, цытую, робіць дзейнасць незарэгістраваных аб'яднанняў па сутнасці немагчымай, а значыць, па сутнасці абмяжовае права на свабоду асацыяцый. Канец цытавання. Ганебным называе гэты артыкул кіраўнік грамадскай кампаніі «Стоп 193 прым» Сергей Лісічонак. Мы супольнымі высілкамі, супольнымі намаганнямі будзем выкарыстоўваць дадзенае заключэнне дзеля вырашэння праблемы з гэтым крымінальным артыкулам. Заключэнне сёння будзе разасланы па 10 асноўных органах дзяржаўнай улады. Па тых органах, якія прымаюць рашэнне, або могуць прымаць у адпаведнасці з Канстытуцыі рашэнне аб адмене крымінальнага артыкула, альбо могуць уплываць на тых, хто павінен гэтае рашэнне прымаць. Перш за ўсё мы, канешне, кажам пра палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, пра савет рэспублікі, пра адміністрацыю прэзідэнта, але і таксама не забудзем такія структуры, як інфармацыйна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта, да, альбо камітэт дзяржаўнай бяспекі. Кажа Сергей Лісічонак. Спіс неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Бяляцкі будзе асуджаны. Паводле выдання «ЕУ-абсервер» у спіс могуць уключыць прэм'ер-міністра Міхаіла Мяснюковіча, яго намесніка Уладзіміра Сямашку і старшыню дзяржпагранкамітэта Ігара Рачкоўскага. Перадае Алесь Дашчынскі. Спіс неўязных на тэрыторыю еўразвязу дасягае 200 асобаў на чале з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнка. Прадстаўнікі еўразвязу заявілі, што пакідаюць за сабой права пашыраць яго далей у залежнасці ад сітуацыі. Праваабаронца Алег Воўчак прапануе павялічыць спіс неўязных, бо гэта вельмі моцны маральны аспект ціску на чыноўнікаў і на іх сем'і. Як, да прыкладу, гэтыя чыноўнікі патлумачаць сваім дзецям, чаму не могуць паехаць на адпачынак у Еўропу. Таму я считается эффективным. Тому гэта эфектыўна. Я ведаю, што група грамадзянаў збіраецца падаць вялікі спіс суддзяў і пракурораў, якія цягам 15 гадоў валакіцілі справы недзе з парушэннямі. Я буду падтрымліваць гэты спіс. Што да Мясніковіча, то праз савет міністраў уносіліся папраўкі ў законы аб грамадскіх арганізацыях, партыях, аб масавых мерапрыемствах, і ён павінен несці адказнасць. Яшчэ варта дадаць у спіс усіх 110 дэпутатаў і сяброў Канстытуцыйнага суду. І не трэба баяцца, што тады Беларусь будзе мець самы вялікі спіс, выйдзе на першае месца, бо самы вялікі падобны спіс мае адна з афрыканскіх краінаў. Ва ўсякім разе, такі грамадскі трыбунал адносна гэтых асобаў — гэта тое, што мы можам зрабіць. Сябра незарэгістравана прававарончага цэнтру «Вясна» Таццяна Равяка адзначыла, што пра спіс ведаюць усе, і чыноўнікі баяцца ў яго трапіць. Каго яна лічыць вартым уключыць у спіс? Як чалавек вельмі зацікаўлены ў сыходзе справы Алесі Беляцка, канешна, думаю, што ў выпадку яго на суджэнне павінна быць пэўная рэакцыя ў адносінах да тых людзей, якія будуць спрыяць ягонаму знаходжанню за кратамі. Найперш, это, канешна, суддзя, прокурор, таксама следчая група, якая рыхтавала гэтыя дакументы да суда. І, канешна, можна спадзявацца пакуль што на тое, што суд будзе справядлівым і вынесе справядлівае рашэнне. Калі гэтага не адбудзецца, то у нас унутры краіны няма іншых інструментаў уплыву на дзяржчыноўнікаў, і, канешна, тады мы будзем чакаць адпаведнай рэакцыі. Паводле старшыні беларускага хельсінскага камітэту Алега Гулака, цяпер у Беларусі, на жаль, надта шмат чыноўнікаў, якія спрачыняюцца да сур'ёзных парушэнняў правоў чалавека. Канешне, важна мець нейкія магчымасці ўплываць на гэтую праблему. Якія магчымасці? Вялікае пытанне таксама. Візавыя санкцыі. Як любая санкцыя, яна мае сэнс тады, калі гэта такая рэч выключная. А калі большасць беларускіх чыноўнікаў будуць пад санкцыямі, ну, так яны таксама губляюць сэнс гэтыя санкцыі. Калі гэта становіцца звычайнай справай, гэта ўжо не палохае, гэта ўжо не інструмент уплыву. Лічыць старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. З вами Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прокурор просіць смяротнай кары для Канавалава і Кавалёва, якіх абвінавачваюць у здзяйсненні менскага тэракту. Прокурор лічыць іх віну даказанай. Спіс неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Бяляцкі будзе асуджаны. Паводле выдання «EU-Observer» у спіс могуць патрапіць Міхаіл Мясніковіч, Уладзімір Сямашка і Ігар Рачкоўскі. Афіцыйныя структуры не пацвярджаюць і не абвяргаюць інфармацыю пра затрыманне набліжанага да ўладаў банкіра Віктара Шаўцова. З Беларусі дэпартуюць грамадзянку Польшчы Магдалену Каліноўскую, якая ў Магілёве працавала па праграме дапамогі беларускім прадпрымальнікам. З гомельскага вагона рамонтнага заводу звольнены актывіст, машыніст цеплавозу Дмітрый Карашкоў, які патрабаваў павышэння зарплаты і падтрымліваў ідэю народнага сходу. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Другі народны сход, які быў запланаваны на 12 лістапада, па сутнасці не адбыўся. Кагосьці з арганізатараў прэвентыўна затрымалі. На плошчы Бангалор у Менску і вакол яе было столькі супрацоўнікаў сілавых структур у цывільным, што нават смелыя, якія збіраліся на сход, не адважыліся ступіць на плошчу. У рэгіёнах таксама асаблівай актыўнасці пратэстоўцаў не назіралася. Як арганізатары народных сходаў тлумачаць правал акцыі 12 лістапада і якія планы яны маюць на будучыню? Гэта высвятляла Інна Студзінская. Народныя сходы не форма акцыі пратэсту, а форма арганізацыі людзей, якія потым выйдуць пратэставаць, тлумачыць Віктар Івашкевіч. Самі патрабаванні, абмеркаваныя і агучаныя на першым народным сходзе 8 кастрычніка, паводле дадзеных Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, падтрымліваюць 62% грамадзянаў Беларусі. А чаму так мала людзей прыйшло на другі сход, Віктар Івашкевіч тлумачыць такім чынам. Тут уплывае і застрашванне людзей шараговых, і тое, што ў падрыхтоўцы народных сходаў прыняло ўдзел значна меншае большая частка політычных активистов, в том лику и шерех партийных лидеров. Ну и показали эти сходы, что с одного боку поддержка ясно сформулированных потребований расти, но это рост пассивный, а потребуется час, как эта поддержка стала в активных формах. Выснова, что эту працу треба протягивать далее. Другий организатор народного сходу Геннадий Фядынич выказал такую думку. На народ не оскарбится, потому что народ нельзя изменить. Керовников можно изменить, народ не изменишь. Скажу, это все вовле в совокупности. Первое, это страх людей. По-другому, люди еще часто верят, что это все переживут и лучше станет жить, мабуть, про месяц, про два. Еще нет страшного обнищания, якое может быть напереди. Виктор Ивашкевич распавел, что еще, коли полгода тому никаких структур по организации народных сходов не было, то теперь у 13 городах дзейнічаюць координаційные рады аргкомитетов. Але треба, каб эти структуры пошли, скажем так, вниз на узровне домов, микрорайонов. Вот эта праца, якая напереди, працяг популяризации тих потребований, якія приняты на сходах, ну и тлумачэнне людям, что для того, каб домагаться выканання тих потребований, треба активно змагаться за свои социальные права и не чакать, что хтось им принесе это на сподочку. Геннадий Фядынич запевнивает, что праца по организации народных сходов и консолидации людей будет протягиваться. Люди скардятся, что они кепско информованы, но тем лику и по законе об народных сходах, о местовых сходах. Будем працевать. Это тяжкая праца, а лишь то, что мы начали робить, и люди, каких мы сустракаем, говорят, это то, что сегодня немає альтернативы, коли мы хотим зробить пляцовку для того, как люди выказали свою думку на кон того, что творится сегодня в республике, як им сегодня выживать. Я думаю, что это первый крок, зроблены первый, будет и другой. Старшиня белорусской партии левых «Справедливый свет» Сергей Калякин не лечит народные сходы провальными. А то, что и они малолекие, тлумачить так. Потому что народ об них мало ведает, и народу пока еще не допекло. Партийные лидеры скардятся, сами организаторы, что не то, что не подтримливают, а навык и критикуют. Коли не робишь, не треба критиковать. Например, наша партия удельничала в этом. Ничего тут такого нема надзвичайного. Не так удалось зробить, як марилось тем, кто это робил. Треба просто працевать с людьми. И люди доспеют, да и умовы, в яких мы працуем сегодня, они вельми-вельми не сприяют, мягко кажучи, тому, как люди не проявляли свою активность. Так отказаў Сергей Калякін на пытанне, чаму не адбыўся другі народны сход. Ну а сёння з гомельскага вагонарамонтнага заводу звольнены грамадскі актывіст, машыніст цеплавоза Дмітрый Карашкоў. Ён праяўляў цікавасць да народнага сходу і патрабаваў у сябе на працы 100% падвышэння заробкаў. Дмітрый Карашкоў адзін з чатырох маладых людзей, якіх у Гомелі пераследуюць за народны сход. Паведамляе Вячаслаў Кулік. 12 листопада, коли в областном центре Минаки собирались на другую сессию народного сходу на улице Ювелейной, милицианты затримали Карашкова на припинку громадского транспорта и отвезли у другое отделение чигуночного РАУСу. Стала меня опрашивать девушка, лейтенант милиции. Она стала спрашивать, за что меня задержали. Я сам у нее стал интересоваться и сказал, извините, то есть я у вас хочу поинтересоваться, за что меня задержали. На что она долго не могла найти ответа. В результате она составила протокол по статье 23.34 за участие в несанкционированном митинге 12 ноября. На этом справа, однако, не скончилась. Потом меня водили по кабинетам, я общался с майором Козелом. Потом пришел майор Кошман, стал бегать с протоколом, спрашивал у своих коллег, кто это составлял и почему оно так составлено. Вот потом пришел капитан милиции, бейджик в нем я не видел, и стал меня опрашивать, как я оказался возле ДК глухих 8 октября. И в результате составлен был еще один протокол по статье 23.34, опять-таки, за участие в несанкционированном митинге 8 октября. Зараз спадар Карашков чекає позову в суд. Это так само, як і затриманий 12 листопада Ілля Міронов, Ксенія Ярославцева і Василь Токаренко. Супроць їх задній дати так само склали адміністраційні протоколи за уділ у народному сході 8 кастричника. З міліцейських протоколів виникає, що 8 кастричника, яны, цитую, порушили проведення масового мероприємства кірмашу по продажу сільськогосподарчої продукції, ажитявивши інше несанкціоноване мероприємство у вигляді мітингу і і вулічнае шэсце. Агулам 12 лістапада гомельская міліцыя затрымала 1,5 мінакоў. Кіравалі гэтым канвеерам камандзір палку патрульна-паставой службы міліцыі Дмітрый Зуров і начальнік управы аховы правапарадку і профілактыкі абласной міліцыі Анатоль Васильєв. На прыпынку грамадскага транспарту для палаца культуры Віпра былі затрыманы таксама правабаронца Віктор Адзіноченка, журналісты Анатоль Гатоўчыц і Мікула Бенько, пенсіянер МОЗ Уладзіміра Непомнящых, а таксама Андрус Цянюта, Валер Сляпухін ды шэраг іншых мінакоў. Старшыня гарадскога аргкамітэту народнага сходу Васіль Палякоў, які толькі 13 лістапада выйшаў з ізалятара пасля 5 сутак арышту, лічыць, што масавы пераслед гамельчукоў, у тым ліку і за папярэдні сход, выкліканы тым, што верхі не задаволены дзейнасцю міліцыі. Команда зверху переследовать всех, кто проявляет хоть какую-нибудь активность. Видать, зверху не вельми задоволены тем, как они поводили себе 8-го, потому что сход у Гомеля отбылся и была принята резолюция. Поэтому зараз задним числом им загадали, как они подтягнули те хвосты, которые были за 8-е, как больше жестко покарали удельников. На мою думку, тут не столько инициатива с милиции, кольки это инициатива, якая идет от вертикали. Сказаў радыё «Свабода» Васіль Палякоў пасля выхаду з арышту. У мінулую суботу ў горадні ніхто не прыйшоў на народны сход. Чаму людзі не пратэстуюць за пагаршэнне жыцця? Адказы гарадзенскіх мінакоў падрыхтаваў Сергей Страўцоў. Я понимаю, народ, который работает, он должен постоять за себя. Но если он сам за себя не хочет постоять, то о чем речь может быть? Менталитет он такой славянский, что в России, что здесь. В этом плане он терпит, а потом прорывается. И самый страшный, как говорили, бунт. Ну, дай бог, чтобы этого не было, потому что это ничего не дает. Пусть настраивается рабочий люд. А мы-то всегда поддержим пенсионеры. Да, я тоже думаю, что их заполохали просто, и все. Боятся протестовать, каждый боится за себя. Ну, наверное, только если уже не будет чего есть, во что одеваться, ну, за что, то может только тогда, а так пока. У нас терпеливый народ. Ну, я думаю, что народ у нас замечательный. Народ, который вынес очень многое. Это народ, который не будет бегать и кричать «Ох, рятуйте», да? По-украински. Я просто недавно была на Украине. Мне очень понравилось там, конечно, дух свободы. Все говорят, но проблем тоже сейчас очень-очень много у них. А почему молчат? Отчасти потому, что боятся говорить, потому что могут быть всякие разные последствия. Вот. А отчасти потому, что здесь просто такой менталитет у людей. У каждого есть своя шуфлядка, у каждого есть своя родня. И люди привыкли в жизни полагаться только на себя во все времена. Не знаю, менталитет, наверное, белорусского народа. Как там, мужик белорус, да? Пан Сахия Коса. Оттуда, наверное, все идет. Я не знаю, что там творится в Витебской и Гомельских областях. Тут еще какой-то выход. Люди отработали здесь, поехали на Польшу. Не, ну просто народ терпеливый такие. А что тяжко стало жить, то это слышно везде и всюду. Задушили Беларусь испокон веков, понимаете? Это не потому, что они сейчас такие стали, а потому что уничтожали в 37-м году, уничтожали в 40-м году, в 41-м, уничтожали в 50-х годах. Люди просто закрыли свои землянки и сидят, ждут. А вдруг будет лучшее время? Такі адказы мы пачулі ў горадні. На нашым сайце ў інтэрнэце мы таксама праводзім апытанне, чаму людзі масава не пратэстуюць за пагаршэнне жыцця. Прапануем такія варыянты адказаў: баяцца, лічаць, што яшчэ не так кепска, прыцярпеліся або любяць Лукашэнку. Галасуйце на сайце свабода.орг. Ці прайшла Беларусь ніжнюю кропку эканамічнага крызісу? Ці сведчыць пра крызіс вярхоў канфлікт паміж урадам і адміністрацыяй прэзідэнта і крытыка Лукашэнкаму ўраду? У чым прырода гэтага канфлікту? Гэта канфлікт ідэалогіяў ці барацьба за статусы? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце вядуць спрэчку эканамісты Міхась Залескі і Сергей Чалы. Гутарка экспертаў за круглым сталом праскага акцэнту пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». З Беларусі дэпартуюць грамадзянку Польшы, супрацоўніцу няўрадавай арганізацыі Фундацыя Інстытутум Арыенталюм Магдалену Каліновску. У Магілёве яна працавала па праграме польскай дапамогі беларускім прадпрымальнікам, рыхтавала стажораў для навучання ў Польшы навыкам вядзення бізнесу. Замежніцу звінавацілі ў парушэнні рэжыму знаходжання ў Беларусі. Яна мусіць пакінуць краіну да 16 лістапада без права ўезду ў Беларусь на працягу 3 гадоў. Перед отъездом з ёй пагутарыў наш корреспондент Андрей Белагубаў. Спадарня Магдалена, вы приехали в Беларусь у жніўні. Ці была ваша дзейнасць, звязаная с политикой? Я вообще не имею никакого отношения политического. Наша деятельность была связана с экономикой предпринимательской. Трем областям. Туризме, транспорту и сельскому хозяйству. Дать информацию людям о возможности поехать на стажировку в Польшу и найти таких людей. С чем вы связываете тады рашэнне депортовать вас с Беларуси? Почему, не знаю. Но пытаюсь догадаться, но не могу найти причины. Узнали, что я мешаю государству. Это удивительно, что есть еще такая страна. Хотела бы, чтобы это поменялось. Даже наши отношения с Белоруссией, с Польшей нехорошие из-за этой ситуации политической. Вы пробыли у милиции около 4 часов. Что вас уразило у поводинах наших правоохранников? Паспортного стола. Женщина сразу мне говорит, что я пальцы свои дала печатать. Кто-то все иностранцы делают. И настаивала на том, что не хочу этих пальцев дать. Потом, когда пришел начальник, оказалось, что да, я могу отказаться. И, ну, она узнала, что я говорю на русском, сказала, что ну, переводчик не нужен. Я тоже не знаю, что они не имеют права взять мой паспорт. Наивно чуть-чуть я была просто. Могла сразу подумать, по какой причине меня вызывают. Вы контактовали с нашими предпринимальниками. Какие яны? Ну, мне кажется, что больше людей могло бы сделать какой-то шаг, чтобы составить свою фирму, заниматься малым предпринимательством. Много людей согласны с тем, что иногда это лень просто. Мне часто говорят, что им не хватает технологий. А какие на агул белорусы? Какими они вам запомнились? Гостеприимные вообще белорусы, мне кажется. У нас раньше вообще тоже так было, как сейчас у вас. Можно прийти в гости с предупреждения. У нас надо заранее договариваться. Вы более спонтаничны. Мне это очень нравится. Вы хотели бы наведать Беларусь еще раз? После этих 3 лет возможно. Я сегодня с консулом говорила. Он сказал, что, конечно, даже жалобу подать это ничего не меняет. Даже если они аннулируют эту депортацию, вряд ли нет, визу выдадут. Хотя мне на сердце обидно, даже после того, что случилось. Я люблю Беларусь. Грамадзянку Польшы Магдалену Каліновску дэпартуюць з Беларусі. Нагадаю, што ў Магілёве на працягу 3 гадоў яна рыхтавала стажораў для навучання ў Польшы навыкам вядзення бізнесу. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Прокурор просіць смяротнай кары для Канавалава і Кавалёва, якіх абвінавачваюць у здзяйсненні менскага тэракту. Прокурор лічыць іх віну даказанай. Спіс неўязных у еўразвяз беларускіх чыноўнікаў можа папоўніцца, калі Алесь Бяляцкі будзе асуджаны. Паводле выдання EU Observer у спіс могуць патрапіць Міхаіл Мясніковіч, Уладзімір Сямашка і Ігар Рачкоўскі. Афіцыйныя структуры не пацвярджаюць і не абвяргаюць інфармацыю пра затрыманне набліжанага да ўладаў банкіра Віктара Шаўцова. З Беларусі дэпартуюць грамадзянку Польшы Магдалену Каліноўскую, якая ў Магілёве працавала па праграме дапамогі беларускім прадпрымальнікам. З гомельскага вагона рамонтнага заводу звольнены актывіст, машыніст цеплавозу Дмітрый Карашкоў, які патрабаваў павышэння зарплаты і падтрымліваў ідэю народнага сходу.